اتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور. وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا اور اگر ہو تم جنابت کی حالت میں فَتَّحَرُ تو اچھی طرح طہارت حاصل کر لو. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے آئے کوئی شخص من الغائطِ جائے ضرورت سے اور لامستم النساء یا تم پاس گئے ہو عورتوں کے فلم تجدوا ماء پھر تم نے پانی نہیں پایا بس قسم کرو پاک مٹی کا فمسحو اور مل لو اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر اس مٹی سے. ما یرید اللہ اللہ تعالی نہیں چاہتا کہ ڈال دے تم پر تنگی لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کر دے اور تاکہ اپنی نعمت تم پر پوری کر دے تاکہ تم شکریہ ادا کرو. اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کے احسان کو تمہارے اوپر اور اس کا وہ عہد جو اس نے تم سے پختہ طریقے پر ٹھہرایا ہے جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے, بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے دلوں کے راز. عبادت سے انسان کو باطنی طہارت حاصل ہوتی ہے. پہلے حلال اور حرام کا سلسلہ بیان کیا, وہ بھی طہارت سے ہی تعلق رکھتا ہے. نکاح کے اندر جو حلال ہے اور کھانے پینے کے اندر عبادت کے لیے تطہیر کا قانون بیان فرمایا. پہلے وضو کا مسئلہ بیان کیا, جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہو تو پھر پہلے وضو کر لو. یہ طہارت کے بغیر نماز درست نہیں ہوگی, لہذا وہ شرائط میں ہے. پہلے طہارت حاصل کر لو پھر نماز ادا کرو تاکہ تمہیں باطنی طور پر بھی اللہ تعالی کے ہاں پاکیزگی حاصل ہو اور تقرب حاصل ہو. یہ تو تھا وضو کا مسئلہ نماز کے لیے اور عبادت کے لیے. تو طہارت کے کی تمام شکلیں اللہ تعالی نے جو ظاہری طور پر طہارت سے تعلق رکھتی ہیں ان کو بیان فرما دیا ہے. دوسری صورت ہے, یہ حدث اصغر تھی, جب بے وضو ہوتا ہے آدمی تو اس وقت وضو کرنے کا حکم. وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو, جبکہ آدمی کے جسم سے مادہ تولید شہوت کے ساتھ اچھل کر خارج ہوتا ہے, خواہ وہ مباشرت کی شکل میں ہو یا احتلام وغیرہ کی شکل میں ہو, تو اس کی وجہ سے انسان جنبی ہو جاتا ہے اور اس کو ملائکہ سے بودھ ہو جاتا ہے. اور یہ حالت گائے بگائے پیش آتی ہے. جو عام طور پر جو اعضاء انسان کے لباس سے باہر ہوتے ہیں, منہ ہو گیا, ہاتھ ہو گئے, پاؤں ہو گئے, وضو کے اندر انہی کو دھونے کا حکم دیا ہے. سر پر, کیونکہ سر اکثر ڈانپا ہوا ہوتا ہے, صرف مسح کرنے کا حکم دیا گیا. اور ان اعضاء کو جو منکشف ہوتے ہیں, کھلے ہوتے ہیں, متمدن دنیا میں جتنے انسان رہتے ہیں وہ عام طور پر باقی جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں, لہذا ان کو دھونے کا حکم دیا. اور جنابت سے چونکہ سارا جسم متاثر ہوتا ہے, تمام اعصاب متاثر ہوتے ہیں اور ملائکہ سے بودھ حاصل ہوتا ہے, اس سے ایک تمام جسم کے لیے حکمی نجاست لائق ہو جاتی ہے کہ انسان حکمن ناپاک ہو جاتا ہے. تو اب انسان کو طہارت حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ سارے جسم کو تنبیہ کی جائے زیادہ، تاکہ تمام جسم کو تنبیہ ہو جائے۔ تو اس لیے یہاں پر فتطہرو، اچھے طریقے سے سارے جسم کو پاک کرو۔ اگر جنابت کی حالت لاحق ہو گئی ہے تو سارے بدن کو پاک کرو، اس سے انسان کے نفس کو تنبیہ ہو جاتی ہے اور پھر وہ طہارت کی صفت اس کے اندر قائم ہو جاتی ہے۔ یہ حدث اکبر تھا جو گائے بگائے لاحق ہوتا ہے اور اس سے تمام جسم متاثر ہوتا ہے۔ تو اب طہارت حاصل کرنے کے لیے جو تنبیہ کی جاتی ہے وہ بھی سارے جسم کو دھونے کی شکل میں ہوتی ہے۔ فتطہرو جیسا حیض کے بارے میں بھی قریب نہیں جا سکتے، حتیٰ یطہرن، اچھے طریقے سے پاک نہ ہو جائیں۔ یہاں بھی ایسا ہے، یہاں بھی سارے جسم کو پاک کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ غسل کے لیے جیسا وضو کے فرائض تھے تو غسل کے اندر بھی منہ میں پانی بھی ڈالا جائے، یہ بھی ضروری ہے۔ غسل کی حالت کنڈلی کرنی غسل میں ضروری ہے، وضو میں ضروری نہیں۔ ناک میں پانی ڈالنا غسل میں ضروری ہے، غسل جنابت میں، اور وضو میں ضروری نہیں ہے۔ وہاں سنت ہے صرف تین دفعہ منہ میں پانی ڈالا جائے، کنڈلی کی جائے، مسواک کیا جائے، ناک میں پانی ڈالا جائے، اس کو جھاڑا جائے، مگر غسل کے اندر یہ ضروری ہے، اور تمام جسم کے اوپر پانی ڈال دینا، حتیٰ کہ تحت کل شعرت جنابت، فرمایا ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے۔ اچھے طریقے سے مل کر جسم کو پاک کر لیا کرو، ہر ہر بال کے نیچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ وہ من سم آدے تو راس، اسی واسطے میں سر منڈا دیتا ہوں، کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ کسی بال کے نیچے کوئی جنابت ہی رہ جائے۔ بڑا احتیاط کرتے تھے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی، اچھے طریقے سے طہارت حاصل کرو، سارے جسم کو مل لو، کوئی جگہ ذرا بھر بھی خشک نہ رہے، اس کو دھو دیا جائے۔ تو یہ فتطہرو، اچھے طریقے سے طہارت حاصل کر لو، سارے جسم کو دھو ڈالو۔ اگر جنابت کی حالت ہو گئی، جنابت کا معنی بودھ ہوتا ہے، یہ بودھ جو ہے ملائکہ سے انسان کو بودھ ہوتا ہے اس حالت کے اندر، یہ بودھ کا معنی ہوتا ہے۔ تو جنابت میں بھی طہارت سے انسان کو بودھ ہو جاتا ہے، ملائکہ سے جو مشابہت ہے اس سے بھی بودھ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ عربی زبان کے اندر یہ ایک شاعر نے، جاہلیت کے زمانے کا شاعر، وہ کہتا ہے فلا تحرمنی نائلن جنابت فی نمر وسط القباب غریب، مجھ کو میرے دور ہونے کی وجہ سے محروم نہ کرنا، کیونکہ یہ تمام خیمے جو لگے ہوئے قباب بنے ہوئے ہیں ان میں ہی ایک غریب آدمی ہوں، اوپرا آدمی ہوں، تو مجھے دوری کی وجہ سے، بودھ کی وجہ سے محروم نہ کرنا۔ اس کا معنی دوری اور بودھ ہی ہوتا ہے، بودھ طہارت سے ہوتی ہے اور ملائکہ کی تشابہ سے بودھ ہوتا ہے۔ جب آدمی طہارت کر لیتا ہے تو اس کو ملائکہ کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا اگر جنابت کی حالت میں ہو، فتطہرو، تو خوب اچھی طرح پاک ہو جاؤ، سارے بدن کو پاک کر لو۔ یہ طہارت کبرا کا بیان ہو گیا۔ اب تیسری صورت ہے طہارت حاصل کرنے کے لیے، اب پانی سے طہارت حاصل کرنا، یہ اعلی طہارت ہے پانی۔ متمدن دنیا میں اللہ نے اس کو یوں فرمایا کہ نزلنا من السماء ماء طہورا، اللہ ہم نے آسمان کی طرف سے پانی کو برسایا ہے، یہ طہور ہے۔ خود پاک ہے یہ دوسری چیزوں کو پاک کرتا ہے، دور مبالغے کا صیغہ ہے، خود پاک ہے یہ پانی اور دوسری چیزوں کو پاک کرتا ہے، تو یہ عام طور پر یہ اعلی طہارت ہے، اور دوسرے درجے میں خوشبو وغیرہ کا استعمال کرنا، وہ بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بھی آلات طہارت میں، لیکن وہ دوسرے درجے میں ہے، پہلے درجے میں. اگر پانی انسان کو میسر نہ ہو یا پانی کے استعمال پر انسان قادر نہیں ہے تو پھر کیسے طہارت حاصل کرے؟ عبادت تو بہرحال کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، جیسا کہ انسان جنابت کی حالت میں انسان عبادت نہیں کر سکتا، اور اسی طریقے سے عبادت تو بہرحال کرنی ہے، تو اب پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے یا پانی اس کو میسر نہیں ہے تو کیا کرے گا وہ؟ فرمایا وَإِن كُنْتُم مَرْضَى، مرضا مریض کی جمع ہے، اگر تم بیمار ہو اور بیماری کی وجہ سے پانی کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ بعض بیماریوں میں پانی کے استعمال کرنے سے بیماری بڑھ جاتی ہے، حکیم منع کرتے ہیں، ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ پانی نہ استعمال کیا جائے، اور بیماری میں توالت ہو جاتی ہے یا بعض اوقات مہلک بھی ہوتا ہے استعمال کرنا پانی کا، بیماریاں اس قسم کی ہوتی ہیں، بیمار ہو پانی موجود ہے مگر بیماری کی وجہ سے تم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، یا سفر کی حالت پر ہو، مسافر ہو اور ایسے مقام میں ہو جہاں پانی میسر نہیں ہے، تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایک میل پانی دور ہو پھر آدمی کے لیے مباح ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی وضو کر لے، تیمم کر لے، یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی آدمی آیا ہے من الغائط، قضاء حاجت کر کے، غائط اصل میں پست جگہ کو کہتے ہیں، تو انسان جب بول و براز کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایسی جگہ جو پست ہو جہاں دوسروں کی نگاہیں نہ پڑیں، مراد یہ ہے کہ قضاء حاجت کر کے آئے ہو، بول و براز کر کے آئے ہو، جگہ جائے ضرورت سے آئے ہو، یا ایسی صورت ہے کہ لامستم النساء، تم عورتوں کے پاس گئے ہو، کہ لامستم لمس کے دو معنی فقہائے کرام کرتے ہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ لمس سے مراد صرف ہاتھ لگانا ہی کرتے ہیں، وہ معنی عورت کو ہاتھ لگایا تو وضو اگر ہے پہلے تو وہ باطل ہو جائے گا، اور امام ابو حنیفہ اور بہت سے ائمہ کرام یہ مانا کرتے ہیں کہ لامستم کا معنی مباشرت کرنا، عورت کے قریب جانا مراد ہے، لامستم یہ باب مفاعلے کا تقاضا بھی یہی ہے، یہ جانبین سے ہوتا ہے لمس کرنا، تو عورت کے قریب جانا مباشرت کرنا مراد ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت علی، دوسرے صحابہ سے بھی یہ معنی منقول ہے، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو، قریب ہوئے ہو، اور اس صورت میں فلم تجدو ما ان، اور تم نے پانی نہیں پایا، پانی موجود نہیں ہے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ ان ساری صورتوں میں بیمار ہو، پانی استعمال نہیں کر سکتے، مسافر ہو، پانی دستیاب نہیں ہے، یا مقیم ہو، قضاء حاجت کر کے آئے ہو، پانی نہیں ہے، دستیاب نہیں ہے، عورتوں سے مقاربت کی ہے، جنابت کی حالت ہے، حدث اکبر کی حالت ہے، عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، پانی پاتے نہیں، تو فرمایا فتیمم، قصد کرو پاک مٹی کا، یہ تیمم، قصد، تیمم کا لفظی معنی قصد ہوتا ہے، اور فقہائے کرام فرماتے ہیں تیمم کا مطلب ہوتا ہے قصد سعید للتطہیر، پاک مٹی کا قصد کرنا، ارادہ کرنا طہارت حاصل کرنے کے لیے. پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہوں پر اور اپنے ہاتھوں پر اس کو مل لو. طریقہ اس کی تشریح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے بتلائی. یہ ایک ضربہ لگاؤ ایسا, اگر مٹی زیادہ لگی جھاڑ جھوڑ دو, مسئلہ بھی نہ بن جائے, شکل نہ بگڑے, گرد و غبار تھوڑا سا ہو, اس کو منہ پر, سارے منہ پر مل لو, اور دوسری دفعہ ضربہ لگا کر دونوں ہاتھوں کو یہ کونیوں تک. اس میں اختلاف ہے فقہا کا, کئی مذاہب ہیں. امام زہری کے نزدیک تو بغل تک ہے, کسی کے نزدیک یہاں تک ہے, یہاں کلائی تک, کسی کے نزدیک نصف ہاتھ تک, کسی کے نزدیک یہ کونیاں بھی اندر داخل ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو, یہ چونکہ نائب ہے اس کا وضو کا, وضو میں کونیاں داخل ہیں, الی المرافق مال مرافق, وضو کے وقت کونیوں سمیت ہاتھ کو دھو, تو تیمم بھی وہاں تک کریں گے جہاں تک. بہرحال اور دو ضربوں میں بھی اختلاف ہے, بعض ایک ہی ضربہ لگاتے ہیں, اس کی ضربے سے منہ پر بھی مل لیا اور ہاتھوں پر بھی مل لیا, یہ اختلاف ہے, لیکن راجح بات یہی ہے دو ضربے لگانے چاہیے. صحیح حدیث سے اس کا بھی ثبوت ہے اور اسی کو راجح قرار دیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, فقہائے احناف اور بھی دوسرے بہت سے فقہا دو ضربے لگائے جائیں. دو ضربے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی قائل ہیں کہ دو ضربے ہونے چاہیے, اور ایک منہ پر اور دوسرا ہاتھوں پر. پاؤں تو ویسے ہی غبار آلود ہوتے ہیں, اور مسح کا معنی ہوتا ہے گیلے ہاتھ کو سر پر ملنا, تو سر پر مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں دو چیزیں ساقط ہو گئی ہیں, دو قائم رکھی گئی ہیں, پاؤں پر اور سر پر نہیں, منہ اور ہاتھوں پر اس کو مل لو مٹی, لیکن پاک ہونی چاہیے, سیدن طیبہ, بالکل پاک مٹی. جہاں پر کوئی گندگی پڑتی ہے اور پھر وہ خشک ہو جاتی ہے جگہ, وہ پاک تو ہو جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے, لیکن تیمم کے لیے کہتے ہیں وہ درست نہیں ہوگا. بالکل صاف ہو, پاک صاف مٹی یا زمین کی جنس سے جو چیز ہو, گرد و غبار ہو, پتھر ہو, چونا ہو, سیمنٹ ہو, اینٹ ہو, روڑا ہو, ایسی چیزیں جو جن سے زمین سے ہیں, ہڑتال ہو, ان تمام چیزوں پر تیمم کرنا درست ہے. راکھ پر درست نہیں ہے, جو لکڑی کی راکھ بن جاتی ہے جن سے عرض میں سے نہیں. نمک پر بھی کہتے ہیں درست ہے اگر نمی نہ ہو تو, پہاڑی نمک پر درست ہے, دریائی نمک پر نہیں, کی نمی ہوتی ہے اس میں. یہ فقہائے کرام فرماتے ہیں, فقہ میں اس کی پوری تفصیلات موجود ہیں. پتھر پر اگر کوئی چیز نہیں ہے گرد و غبار, پھر بھی درست ہے, وہ جنس عرض سے ہے. لوہے پر درست نہیں ہے, جو جنس عرض میں سے نہیں ہے, دھات وغیرہ چاندی ہے لوہا, اس پر درست نہیں ہے. یہ فرمایا پس قصد کرو پاک مٹی کا اور مل لو اپنے چہروں پر, اپنے ہاتھوں پر, اس سے اس طریقے سے تم کو طہارت حاصل ہو جائے گی. فرمایا کہ التراب طہور المسلم ہے, مٹی جو ہے مسلمان کے لیے طہارت کا باعث ہے, اگرچہ دس سال تک اس کو پانی نہ ملے, نانی دھونے کے لیے نہ ملے, تب بھی وہ تیمم کرتا رہے. اور وہ تمام باتیں جو وضو سے یا غسل سے کر سکتا ہے, مسجد میں داخل ہو سکتا ہے, قرآن کو پکڑ سکتا ہے, وہ ساری باتیں اس کے ساتھ بھی کر سکتا ہے, نماز پڑھ سکتا ہے, یہ تمام باتیں ہیں. یہ تیمم کا مسئلہ بھی ساتھ بیان کر دیا, تو طہارت یا وضو سے یا غسل سے یا تیمم سے ہو سکتی ہے, لہذا تینوں شکلیں یہاں بیان فرما دی گئی. ما یرید اللہ لیجعل, اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی ڈالے, تنگی نہیں ڈالتا. اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہیں تمہارے لیے, وہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کر دے. یہ تم ہی پاک, کیوں خود پاک ہے, وہ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے, یحب المطہرین, طہارت والوں کو پسند کرتا ہے. لہذا طہارت کے طریقے بتلا دیے گئے سارے کہ اگر تم طہارت سے بودھ ہو جائے تو ان طریقوں سے تم طہارت حاصل کرو تاکہ تم عبادت کر سکو اور اللہ تعالی کی نزدیکی تم کو حاصل ہو، بہتری اور فلاح وہ تم کو پاک کرنا چاہتا ہے اور تاکہ اپنی نعمت تم پر پوری کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں اور مہربانی ہیں، حلت حرمت کے سلسلے میں بھی طیبات کو حلال قرار دیا گیا اور خاص شرطوں کے ساتھ نکاح کو حلال قرار دیا گیا، اور جو چیزیں مضر ہیں جسمانی اور روحانی صحت کے لیے ان سے منع کیا گیا، اور طہارت کے یہ قوانین یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ وہ پہلے اسلام کی دولت کا بھی ذکر کیا کہ اللہ نے دین کو مکمل کیا اور اسلام کی دولت تم کو عطا فرمائی، پھر خلافت عطا فرمائی، غلبہ عطا فرمایا، عزت عطا کی اللہ تعالی نے، علم کی روشنی عطا فرمائی، قرآن کریم جیسی کتاب دی، اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ تمام چیزیں انعامات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ فرمایا تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو، نعمت کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر ناشکر گزاری انسان کرے تو پھر وہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور عذاب کا مستحق بنتا ہے ناشکر گزار انسان۔ اے ملو آل داؤد شکرن و قلیل من عباد یہ شکر، تھوڑے بندے شکریہ ادا کرتے ہیں، بے حد و بے شمار خدا کے احسانات و نعمتوں میں ڈوبے رہتے ہیں لیکن شکریہ نہیں ادا کرتے۔ اور یاد کرو اللہ کا احسان تم پر، خدا نے تم کو ایمان عطا فرمایا، خاتم النبیین کو تمہارے اندر مبعوث کیا، قرآن تم کو دیا، ایمان کی دولت عطا کی، اور خدا کا وعد و پیمان جو پختہ طریقے پر تم سے لیا تھا اس نے تم نے پختہ کیا تھا، جبکہ تم نے کہا تھا سمعنا وأطعنا، اے سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں موجود ہے، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولك، یہ اسی عہد و پیمان کا ذکر، تم نے عہد و پیمان کیا ہوا کہ ہم نے سن لیے اور ہم اطاعت کریں گے، ہر وقت ہم تیار ہیں، ہماری غلطیاں لغزشیں کوتاہیاں ہم کو معاف کی جائیں، اسی عہد کا اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا، پختہ عہد تم سے لیا گیا ہے، تم نے اقرار کیا ہے، پہلے بنی اسرائیل سے عہد لیے گئے تھے انہوں نے توڑ دیے، پہلے گزر چکا ہے پچھلی سورۃ فبما نقضہم میثاقہم، عہد و پیمان توڑے اور لعنت کے مستحق ٹھہرے، اور تمہیں تنبیہ کی گئی ہے سورۃ کی ابتدا میں، اوفو بالعقود، تمام عہد و پیمان پورے کرو، انسانیت کے اندر عہد و پیمان کا پورا کرنا یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ تو اللہ نے اللہ کے ساتھ جو تم نے عہد کیا ہے، جو آدمی بھی کلمہ توحید اور رسالت اپنی زبان سے پڑھتا ہے مانتا ہے وہ عہد کرتا ہے احکام کی اطاعت کرنے کی، محرمات سے بچنے کی، معمورات کی تعمیل کرنے کی، وہ عہد و پیمان کرتا ہے، تو اس کو پورا کرو۔ جبکہ تم نے کہا تھا کہ سمے نہ آتا نا، اور دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ، یہ تمام احکام قوانین بیان کرنے کے بعد یا تو علم کا حوالہ دیا جاتا ہے اور یا تقوی کا حوالہ دیا جاتا ہے یا اسی قسم کی کوئی بات سامنے رکھی جاتی ہے، دیکھو اللہ کا خوف رہنا چاہیے، اس کی نافرمانی کرو گے تو بچ نہیں سکو گے کسی طریقے سے، ہر وقت یہ چیز تمہارے پیش نظر رہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، سینوں کے راز، مخفی سے مخفی باتیں بھی اللہ جانتا ہے کہ وہ علیم کل ہے، تمہاری نیتیں، ارادے، اخلاص، ریا، جو بھی ہے سب کو جانتا ہے، لہذا خدا سے ڈرتے رہو، اس کی نافرمانی سے بچو، ریاکاری سے بچو، بری نیتوں سے، برے اخلاق سے، برے عقائد سے بچو، کیونکہ خدا تو علیم کل ہے، سینوں کے راز بھی جانتا ہے، اور وہ کھول کر سامنے رکھ دے گا، اگر مجرم ٹھہرے تو بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، لہذا یہ چیز پیش نظر رہے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظیم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا ہو جاؤ قائم رہنے والے اللہ تعالیٰ کے لیے اس عالم میں کہ تم گواہی دینے والے ہو انصاف کے ساتھ. ولا یجرمنکم اور نہ آمادہ کرے تم کو کسی قوم کی دشمنی علی الا تعدلوا کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو. اے دلو انصاف کرو، یہ زیادہ قریب ہے تقوی کی. اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالی خوب خبر رکھتا ہے ان باتوں کی جو تم کرتے ہو. اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں کہ ان کے لیے بخشش ہے اور اجر ہے بڑا. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، وکذبوا بآیاتنا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، یہ لوگ ہیں دوزخ والے. اے ایمان والو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تمہارے اوپر. جب قصد کیا ہے قوم نے کہ وہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو، پس روک لیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے. اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کی ذات پر ہی چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں. پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں ایفا عہد کا حکم دیا ہے. انسانی سوسائٹی میں عہد و پیمان کو پورا کرنا یہ بڑی قدر و قیمت رکھنے والی بات ہے. یہ عہد و پیمان مخلوق کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد و پیمان ہے وہ اس کی وحدانیت کو ماننا اور جزائے عمل پر یقین رکھنا اور تمام احکام کی تعمیل کرنا. حلت اور حرمت کے بارے میں جو اس کے احکام ہیں، خاص طور پر اس صورت کے اندر جن کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، ان کی پابندی کرنی. یہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا صورت کی ابتدا میں. پھر یہ ہے شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم دیا ہے، یہ بھی ضروری ہے احکام میں شاعر اللہ کی تعظیم کرنا. محرمات عقل اور شرب سے بچنا، محرمات نکاح سے بھی بچنا، پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرنا اور طہارت پر پوری طریقے سے عمل پیرا ہونا، ظاہری اور باطنی طہارت، اور خدا تعالی کی عبادت کا التزام کرنا. تو اس سلسلے میں نماز کا ارشاد ہوا، اور نماز کے بارے میں طہارت کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، وضو کا طریقہ سکھلایا گیا، اس کے فرائض کو بیان کیا گیا، اور پھر طہارت کبری یعنی جنابت کی حالت اگر لاحق ہو جائے تو اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، تب انسان کو طہارت حاصل ہوتی ہے، اور اگر پانی میسر نہ ہو یا پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو انسان کو، اس وقت طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ مٹی ہے، پاک مٹی سے تیمم کیا جائے تاکہ طہارت حاصل ہو جائے. بہرحال یہ سب طہارت کے اصول ہی بیان فرمائے ہیں اللہ تعالی نے، اور ساتھ ساتھ ہی عہد و پیمان کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. بار بار آیتوں میں یہی آتا ہے واتقوا اللہ، پہلی آیت میں گزر چکا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، خدا کی گرفت بہت سخت ہے. اگر ان حلت اور حرمت وغیرہ کے مسائل میں تم نے پابندی نہ کی تو پھر خدا کی گرفت بہت سخت ہے. واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب، یہ فرمایا جلدی حساب لے لے گا اللہ تعالی. اور تقوی کا حکم دیا گیا ہے، یہ جو طہارت کے بعد بیان ہوا کہ عہد و پیمان کی پابندی کرو جبکہ تم نے اللہ سے عہد و پیمان کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کیوں اس بارے میں اگر کوتاہی ہوگی تو خدا تعالیٰ تو علیم بذات صدور ہے، سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، سب اخلاص ریاکاری اس کے سامنے ہے، پھر خدا کی گرفت ہوگی. طہارت کے ساتھ ساتھ عدل کا حکم بھی دیا گیا. کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تو اس طرح فرماتے ہیں کہ چار بنیادی اصول یا اخلاق ہیں جن کی پابندی ضروری ہے، اور اگر دیکھا جائے تو تمام قوانین شرائن کی تشریح اور تفصیل ہی معلوم ہوتے ہیں. اصل میں یہ چار اصول ہیں جن کی پابندی ہر شریعت میں لازمی تھی اور ہمارے دین میں بھی ضروری ہے ہمیشہ کے لیے. پہلا نمبر طہارت کا ہے، دوسرا نمبر ہے اخبات، خدا کے سامنے عاجزی، اور تیسرا نمبر یہ ہے سماحت، کہ جتنی رذیل اور حقیر دنی باتیں ہیں ان سے اجتناب کیا جائے. دوائی خسیسہ سے اپنے آپ کو الگ رکھا جائے. اور نمبر چار عدالت ہے، اور عدالت ایک ایسی صفت ہے جس پر اجتماعی نظام قائم ہوتا ہے. جس طرح طہارت کرنے کی وجہ سے انسان کی مشابہت ملائکہ سے ہوتی ہے، ایسا ہی عدل اور انصاف اختیار کرنے سے انسان کی مشابہت ملائکہ کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. ملائکہ کا ایک کام یہ بھی ہے کہ جو لوگ اجتماعی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں وہ ملائکہ کے ملائکہ ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، جو اجتماعی حالات کو بگاڑتے ہیں ملائکہ کی لعنت ان پر پڑتی ہے. تو عدل کا حکم بھی دیا گیا ہے. عہد و پیمان کی پابندی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو ہو جاؤ قائم رہنے والے اللہ کے لیے جبکہ تم گواہی دینے والے ہو انصاف کے ساتھ. تو قوامین قائم رہنے والے ہو، اور کس لیے؟ صرف اللہ کے لیے، کوئی اور غرض مد نظر نہ رکھو، اللہ کی خوشنودی کے لیے. جب تم گواہی دو تو انصاف کے ساتھ دو، گواہی دینے والے ہو انصاف کے ساتھ. یہ ہے، اس گواہی میں شہادت بھی ہے جو مقدمے کی ہوتی ہے، اور تمام وہ باتیں آتی ہیں جو شہادت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. وہاں انصاف ضروری ہے, طرفداری, جنباداری اور خود غرضی یہ مہلک ثابت ہوگی. تو شہادت کے سلسلے میں تو صاف موجود ہے, اقیم الشہادت للہ, شہادت بعض اللہ کے لیے قائم کرو, اگر چھپاؤ گے پھر بھی گنہگار ہوگے. میں یک تم آپ آسم القلب, اس کا قلب پاپی اور گنہگار ہوگا جو سچی شہادت کو چھپائے گا, اور جو جھوٹی گواہی دے گا تو وہ شہادت حضور کے اندر آئے گا. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہادت حضور تعدل الاشراک باللہ ہے, جھوٹی گواہی تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہوتی ہے, اور شہادت حضور اکبر القبائر میں داخل ہے, جھوٹی گواہی دینا. لیکن یہ جو اللہ کا فرمان ہے کہ اقیم کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, اس شہادت کے اندر یہ مقدمات کی شہادت بھی داخل ہے اور باقی تمام شہادتیں. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر معرف القرآن میں بیان کرتے ہیں کہ اس شہادت کے اندر وہ تمام شہادتیں آ جاتی ہیں کہ جو ہمارے زمانے میں رائج ہیں اور اس کے اندر لوگ غلطیاں کرتے ہیں. اس شہادت کے اندر کہ بیمار کے حق میں جو ڈاکٹری سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے, اکثر بیشتر وہ جھوٹا ہوتا ہے, وہ انصاف کے خلاف. بیمار ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر جو سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ ہاں یہ ملازمت کا یا ڈیوٹی کا اہل نہیں ہے, تو وہ سچی شہادت ہونی چاہیے. فی الواقع اگر بیمار ہے وہ اپنی ڈیوٹی نہیں انجام دے سکتا تو اس کو وہ لکھ کر کے دے اور ویسے ہی پیسے لے لیے اور دے دیے جیسے. تو یہ عدل کے خلاف ہے, اس کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں ثابت ہوں گے. تقوی کے خلاف, عدل کے خلاف ہے, اجتماعیت بگڑے گی. طالب علموں کو جو کامیابی پر سند دی جاتی ہے وہ بھی ایسی, اب سند اگر غلط دی ہے, آل نہیں ہے, اور اس کو لکھ دیا کہ ہاں یہ اس ڈگری کا مستحق ہے, تو یہ تو خیانت ہو گئی. وہ آل نہیں ہے اس ڈگری کا, اس کو مت دو. وہ اور جو آل ہے اس کو چھپاؤ نہیں, اس کا اظہار کرو کہ ہاں یہ اس کا آل ہے, اس کو ملنی چاہیے. یہ بھی شہادت کے اندر آئے گی. سندیں بھی, ڈپلومے بھی غلط ملتے ہیں. رشوت پر یا سفارش پر, یہ سب عدل کی شہادت کے خلاف ہے, یہ سب ناجائز ہیں اور خیانت ہے. یہ سند تحصیل کی ہے, اس کو لکھ دیا, وہ تو شہادت ہے کہ ہاں ہم اس کو اس کا آل سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ کام انجام دے سکتا ہے. اگر انجام نہیں دے سکتا اور ویسی سند دے دی, اس کو وہ دنیا میں گمراہی پھیلائے گا, ضلالت کا باعث بن جائے گا وہ شخص. یہ بھی اس کے اندر داخل ہے. اور اسی طرح ووٹ دینا بھی اسی شہادت کے اندر داخل ہے. جس آدمی کو ووٹ دیا جائے اگر وہ آل نہیں ہے, تو آپ اس کے حق میں یہ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں, اپنی رائے غلط دے رہے ہیں. اس میں ایک تو وہ جو ممبر بنے گا, اسمبلی کا ممبر بنے یا کونسل کا یا کسی ادارے کا, وہ ممبر بنے آپ اس کو ووٹ دیتے ہیں کہ یہ آل ہے, حالانکہ وہ آل نہیں ہے اس کا, تو یہ خیانت ہے. کیونکہ وہ جب تک وہ رہے گا غلط کام کرے گا, آپ کو بھی حصہ ملتا رہے گا اس کے اندر. وہ آل نہیں تھا, جھوٹی گواہی دی, غلط کار ممبر مت بناؤ. اور یہی ممبریاں آگے خراب کرتی ہیں معاملہ. مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ابن تفسیر, حقیقت یہ ہے کہ ترکی, افغانستان, ہندوستان, یہ لوگ جو ہیں یہ دل سے چاہتے ہیں کہ ہمارا نظام اسلامی ہو، یہ تمام بر صغیر کے مسلمان، عام مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم کو اسلام کا نظام نصیب ہو، لیکن جب ممبر منتخب کرنے کا زمانہ آتا ہے تو یہ ہمیشہ غلط کار لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جو کبھی بھی ٹھیک حکومت نہیں قائم کریں گے، فاسق فاجر اسلام کا نظریات کے خلاف نظریات رکھنے والے، دہریہ نظریات رکھنے والے، سرمایہ دارانہ نظریات رکھنے والے ان کو ممبر بناتے ہیں، یا جو حال کو ممبر بناتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، تو ہمیشہ اس نقطے پر آ کر ناکام ہو، ورنہ ہر مسلمان سادہ ہمارے ملک کا یہی چاہتا ہے وہی ہم کو اسلام کا نظام نصیب ہو، ہماری تمام معاشرے میں اسلام رائج ہو، لیکن وہ کیسے رائج ہوگا جب ایسی جماعت وہاں مرکز میں نہیں جائے گی جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور خلفائے راشدین کی عمل کو اپنائے گی اور اس کو آگے جائے وہ ذمہ دار ہوگی احکام اور شریعت کے اجرا، جب ایسے آدمی اکٹھے ہوں گے وہی اپنا صدر منتخب کریں گے اور وہی ذمہ دار ہوں گے، مسئول ہوں گے لوگوں کے سامنے، تو جاتے تو غلط کار لوگ ہیں، ہمیشہ آگے کے زمانے سے بھی یہ آج بھی یہی ہے، جب تک یہ کام ہوتا رہے گا تو یہ شہادت بالعدل کے خلاف ہوگا، کبھی نتائج اچھے نہیں نکلیں گے، اب ووٹ امانت ہے اور خیانت ہوتی ہے، کوئی پیسہ لے کر دیتا ہے، کوئی دڑے بازی میں دیتا ہے، کوئی پارٹی بازی میں دیتا ہے، کوئی غنڈہ گردی سے دیتا ہے غلط آدمیوں کو ووٹ، چلے جاتے ہیں ممبر بن جاتا ہے، وہ سب غلط کاروائی کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ظلم ہوتا ہے، حالانکہ انصاف جو ہے یہی تقوی ہے، تقوی کے قریب بات انصاف ہے، اور مسلمانوں کا اجتماعی نظام یہ عدل پر قائم ہے، اور اسی لیے فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تم کو آمادہ نہ کرے اس بات پر کہ تم بے انصافی کرنے لگے، انصاف کے معاملے میں باطل پرست ہو یا حق پرست ہو کسی کی رعایت نہیں کرنی چاہیے، سب کے ساتھ یکساں انصاف ہونا چاہیے، جو بات جس کا کوئی آل ہے آتے کل لذی حق ان حق ہو حقدار، اور یہ دونوں باتیں ہمیشہ رکاوٹ بنتی ہیں، ایک دوستی اور ایک دشمنی، یا تو دوستی میں بے انصافی کی جاتی ہے اور یا پھر دشمنی کی وجہ سے، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ نے تحصیلدار بنا کر بھیجا تھا، محصل خیبر کی وہ آمدنی جو تھی سالانہ، تو یہودیوں نے رشوت دینی چاہیے کہ ہمارا حصہ کوئی زیادہ ہو، نصفا نصف تھا، تو عبداللہ ابن رواحہ کی الفاظ موجود ہیں کہ اے یہودیوں میرے نزدیک تم بخدا بندروں اور خنزیروں سے بھی زیادہ برے ہو، لیکن یہ چیز بھی مجھ کو انصاف سے نہیں روک سکتی، میں تمہارے بارے میں بھی انصاف ہی کروں گا۔